นั้นเหตุของความทุกข์ความสุขนี่ไม่ใช่ความรักหรือว่าความพอใจหรือว่าความเกลียดแต่มันเป็นความยึดถือถ้าคุณยึดถือในรูปแบบไหนตามแต่กิเลสที่มันพาไปก็ทำให้เกิดอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นก็จึงมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องไม่รักเลยเหรอในกรณีพระเจ้าจึงต้องการจะแจกแจงให้ท่านผู้ฟังเห็นว่ามีความรักแล้วราคะมันจะเพิ่มหรือมีความรักแล้วราคะมันจะลดยังไงนะเรามาแจกแจงกันดูฟัง ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์นั้นเรามาพบกันในช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆแล้วนะท่านผู้ฟังทุกอย่างอ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่วัดที่ไหนก็ตามถ้ามีภาษาเมื่อไหร่เนี่ยมันของจริงคุณไม่ใช่เล่นเล่นมันชีวิตจริงภาษาไม่ว่าเราจะเจอที่บ้านที่ทำงานที่ไหนมันคือของจริงของจริงสำหรับเราเราจะเข้าใจความจริงข้อนี้ว่ามันไม่ใช่ของจริงเนี่ยมันต้องมีธรรมะธรรมะที่ต้องหล่อเลี้ยงอยู่ในจิตใจไม่งั้นมันจะมึนตัวฟังเพราะว่าด้วยเงื่อนไขด้วยปัจจัยด้วยเหตุมันจึงเป็นเงื่อนเป็นปมพอเป็นเงื่อนเป็นปมแล้วมันไม่ลงตัวมันก็จึงมีปัญหาเราจะทำยังไงถึงจะมามีการปรับตัวแปรแก้คลายเงื่อนปมเหล่านี้ได้ต้องมีธรรมะโดยในรายการของเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาในช่วงแรกก็จะเป็นการแบ่งปันกันช่วงของเห็นทางธรรมที่จะเป็นการแชร์ประสบการณ์จากท่านผู้ฟังไม่ว่าจะจากการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วในช่วงที่2พระพุทธเจ้าก็จะยกหัวข้อขึ้นเพื่อที่จะมาเป็นประเด็นในการทำความเข้าใจว่าในชีวิตที่มันเยอะยุ่งยากทุกวันสมัยนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะปรับเงื่อนไขเงื่อนไขเป็นมาอย่างเงี้ยเราจะปรับจิตใจเราจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันว่าอย่างไรในช่วงแรกวันนี้ท่านฟังก็เป็นประสบการณ์ของคุณสิงห์คุณสิงห์นี่เขียนส่งมาในทางหน้าเว็บไซต์ของเราที่ดอนไฮโซดอนเอฟเอ็มโดยเขียนมาเล่าให้ฟังดังนี้ท่านฟังบอกว่าก่อนหน้าที่จะได้มาฟังธรรมได้มาทำความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณสิงห์นี่เป็นคนที่หวยหาความรักอย่างมากในความรักเนี่ยเป็นลักษณะที่บอกว่าคือเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่เป็นเซ็กเป็นเรื่องบนเตียงเป็นเรื่องที่แบบต้องให้คนมีคอยมาเอาอกเอาใจอยากมีแฟนมีแฟนแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ชนิดที่มีน้ำเป็นที่สุดจบเป็นคนติดเรื่องพวกนี้มากถึงขนาดว่าถ้ามีแฟนอยู่แล้วเองก็ตามเนี่ยก็ยังไปมีแอปหาคู่คือใช้แอปพลิเคชันนะท่านฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะหาคู่นอนหาความสุขทางตาทางหูแบบนี้แต่ว่าก็ฟังธรรมไปด้วยแต่ว่าก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยเคยถามปัญหามาทางรายการนี่ก็หลายครั้งโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการบวชการอะไรต่างๆจิตใจเนี่ยก็แบบมาในทางคำสอนของพุทธะเหมือนกันนะแต่ว่าฟื้นมากๆเลยฟื้นมากๆการที่มีความสัมพันธ์แบบเรื่องของคนคู่เนี่ยเขาจะมีจิตน้อมไปในทางนี้อย่างมากนี่นะเป็นประเด็นปัญหาในชีวิตคือเพื่อนเหมือนกับติดเลยอะถ้าไม่ได้ต้องมีความสัมพันธ์เรื่องบนเตียงอย่างน้อยก็ต้องดูสื่อลามกหรือว่าหาความสุขในทางเนี่ยดูภาพโป้ดูหนังโป้ดูไปงี้มากๆแล้วมันก็ยิ่งติดถ้าไม่ได้มีเรื่องบนเตียงกับคู่นอนของตนก็ต้องมีการช่วยตัวเองนี่เขาลอยฟังงี้ตัวฟังทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือหลายปีเหมือนกันนะที่ได้ฟังธรรมมาได้สอบถามธรรมะมาคือก็พยายามจะแบบฝืนอยู่แต่มันฝืนยากมากแต่พอมาช่วงประมาณปีที่แล้วป ีที่แล้วนี่คือปี2562ถึง63ช่วงนั้นช่วงประมาณที่ก่อนโควิดจะมานี่ปรากฏว่าไออาการที่ติดเซ็กมันหายไปคือมันอาการที่จะเหงาต้องหาคนคู่มาคอยปลอบประโลมจนกระทั่งถึงเรื่องบนเตียงหรือการที่จะต้องมาดูสื่อลามกแล้วก็แบบช่วยตัวเองไปด้วยเนี่ยมันจางคลายไปแบบไม่รู้ตัวเหมือนกับว่าพ้นจากการถูกจองจำพ้นจากการถูกพันธนาการไม่ต้องมาเป็นทาสของมันอีกก่อนหน้านี้เนี่ยแบบต้องทำโดยบังคับตัวเองไม่ได้นะแต่พอผ่านมาเป็นอิสระจากความรู้สึกแบบนี้นี่เป็นเพราะอะไรเพราะได้ฟังธรรมะไงท่านผู้ฟังมีคุณสิงห์ก็แบ่งปันมาให้ฟังคือในข้อนี้ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไปหาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ว่าเรื่องเซ็กเรื่องคู่นอนเรื่องการช่วยตัวเองเรื่องการดูสื่อลามกอันนี้คือแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าในการผูกพันความรู้สึกเนี่ยคืออายตนะ6ทางเนี่ยเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันหนักที่สุดเพราะถ้าอาหารใช่ไหมอาหารมันก็แค่รสแล้วก็อาจจะกลิ่นแล้วก็บรรยากาศก็สร้างให้คุณได้ดนตรีเหรอดนตรีเดี๋ยวนี้ก็เสียงเป็นหลักๆรูปด้วยแม้ต้องร้องต้องหล่อต้องสวยก็ต้องมีมิวสิกวิดีโอมันก็แค่เสียงก็แค่ภาพแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ของคนคู่เนี่ยนะคือมันทุกอายตนะเลยสัมผัสด้วยเป็นผลิตภัณฑ์แล้วกลิ่นด้วยเป็นจมูกรสเป็นลิ้นตาเป็นภาพหูก็เป็นเสียงผูกพันมาทุกอย่างยังมีเรื่องความสัมพันธ์ทางใจนั่นนี่ผู้ความรึงรัดของมันเนี่ยมากเพราะนั้นคนที่ติดเซ็กติดการช่วยตัวเองติดสื่อลามกนี่มันผูกพันด้วยอายตนะต่างๆนี่มันจึงแก้ยากเหมือนติดยาเสพติดอย่างนี้แหละทีนี้ประเด็นว่าเราคุณสิงห์นี่เขาทำได้ไงเอาเขาฟังธรรมะไงท่านผู้ฟังฟังทำด้วยปฏิบัติทำด้วยจิตใจนี่มันค่อยๆ คลายออกคลายออกโดยอัตโนมัติทุกวันนี้ก็ไม่ได้ฝืนแล้วลักษณะคนที่ติดเซ็กเนี่ยนะพอไปมีความสัมพันธ์อย่างว่าไม่ว่าจะด้วยการช่วยตัวเองหรือว่ากับคู่นอนก็ตามเนี่ยพอจบปุ๊บคือตอนมีมันก็สุขอยู่แต่ว่าจบปุ๊บเนี่ยมันจะแบบรู้สึกแบบกิลตี้ในใจมีความแบบโอ้ฉันผิดแล้วทำไมฉันต้องทำอีกแล้วเนาะเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้มีความรู้สึกผิดอยู่ในใจแล้วถ้าบอกว่าโอ้ฉันจะต้องมาฟังเทศฟังธรรมมันก็ค่อนข้างจะฝืนมันก็ค่อนข้างจะไม่เป็นธรรมชาติคือมันผิดทั้งสองทางเพราะว่ากิเลสมันเอาเราสองด้านไงมันเอาเราด้านที่ว่าให้เราอยากทำแต่ทำแล้วก็รู้สึกผิดมันเอาด้านที่เราให้อยากจะฝืนแต่ฝืนแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจมันเอาเราทั้งสองทางกิเลสเนี่ยนะเราหลุดพ้นตรงนี้มาได้ยังไงเนี่ยจากวังวนวงโคจรแห่งไปในทางต่ำเพราะว่าได้ฟังธรรมไงได้ฟังธรรมแล้วมีการใคร่ครวญใครก็ตามในทางฝั่งที่ว่าจะหลุดพ้นหรือว่าปลดปล่อยพันธนาการหรือว่าแก้ไขปลดปล่อยอย่างใดอย่างหนึ่งตัวของตัวเองได้เนี่ยต้องมีปัญญาแน่นอนปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะตัดออกปัญญาเกิดตรงไหนเกิดตรงโยนิโสมนสิการมีการใคร่ครวญธรรมมีการใคร่ครวญธรรมจากเหตุอะไรจากการฟังฟังเนี่ยเป็นสุตตมยปัญญาฟังแล้วเกิดปัญญาขึ้นระดับหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เคยได้ฟังเลยนะอ๋อมันเป็นงี้อ่ะความสุขมีการแยกเป็นหลายระดับเอาว่ากันไปพอฟังแล้วมีการใคร่ครวญพิจารณาคิดตามมันก็จะฟื้นๆบ้างแต่ว่าก็มีคนคอยแนะนำเครือมีกัลยาณมิตรมีพระมหาไพบูลย์นี่แหละเป็นกัลยาณมิตรมีธรรมะนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรมีมรรคแปดนี่เป็นกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้านั่นแหละทุกฟังเอ้ยเป็นกัลยาณมิตรในการที่เราให้เราประคับประคองมาในทางนี้ได้คนธรรมคนทุกฟังคือถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เขาจะมาในทางดีไม่ได้แต่ต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะ ถึงจะมาในทางดีได้นี่นะคนประเภทนี้มีอยู่ในโลกคือเราท่านทั้งหลายนี่แหละคือถ้าท่านผู้ฟังยังฟังเทศฟังธรรมอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่บอกไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะเพราะคนบางคนนะฟังเป็นลักษณะนี้ว่าต่อให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อให้ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนดีได้แต่ถ้าเราสนใจฟังธรรมเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงได้ไงนะฟังเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยออกแบบมาเพื่อคนประเภทนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราลองฟังดูอย่างกรณีของคุณสิงห์นี่ฟังแล้วแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยไม่ได้ฝืนด้วยเป็นธรรมชาติมากๆเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับไหลทะเลที่มันจะค่อยลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆเหมือนกับน้ำที่ไหลมาจากภูเขาค่อยๆไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆไหลทะเลลึกไปแล้วเป็นไงโอ้ยลึกมากเลยทะเลนี่ลึกจนหยั่งไม่ได้แต่ค่อยๆลึกไปลึกไปน้ำไหลมาจากภูเขาเป็นยังไงไหลมาค่อยๆมาค่อยๆมาออกทะเลนู่นน่ะเออเป็นอย่างนี้จิตใจเราค่อยๆกำจัดกิเลสออกไปกิเลสออกไปเราไม่รู้ตัวหรอกเปรียบไว้เหมือนกับรอยหัวแม่มือที่ด้ามเครื่องมือของช่างไม้ท่านผู้ฟังรอยหัวแม่มือเนี่ยมันปรากฏตรงไหนนั่นเมื่อไหร่นะยังไงนะหรือว่ารองเท้าเราใส่ไปมันก็สึกไปสึกไปทุกวันทุกวันช่างไม้ใช้เครื่องมือไปทุกวันทุกวันรอยมันก็ปรากฏขึ้นเราใส่รองเท้าเดินไปทุกวันทุกวันรองเท้ามันก็สึกไปทุกวันทุกวันไม่ได้จะบอกได้หรอกว่าวันนี้สึกเท่านี้วันนี้หมดเท่านั้นคือระบุได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าค่อยๆไปค่อยๆไปเพราะฉะนั้นหลักการในที่นี้นะทุกฝั่งไม่ว่าความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการทำงานเอาถ้าคุณเป็นนักกฎหมายคุณค้าขายหุ้นคุณค้าขายตราสารหนี้คุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลคุณวิศวะความสำเร็จเนี่ยมันทีละน้อยละน้อยแล้วมันจะมีจุดที่แบบเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงแต่มันค่อยๆมันทีละน้อยละน้อยสะสมมาทีละน้อยละน้อยสับในทางจิตวิทยาหรือว่าในทางการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าทบต้นความสำเร็จมันทบต้นทีละน้อยละน้อยสะสมสับในทางศาสนาเราก็ใช้คำว่ามันค่อยๆสะสมแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงได้คุณเอาท่านผู้ฟังเปลี่ยนแปลงได้ทำให้คุณสิงห์เนี่ยรู้สึกแบบ amazing ตัวเองมากเหมือนหลุดจากการเป็นทาสของมันเมื่อก่อนนี่คิดว่าโอ้ยฉันเป็นอย่างนี้นี่จะไปยังไงได้ล่ะวิวาถ้าตายไปนี่ก็ต้องมีอะไรติดข้างอยู่ในใจแน่แต่ตอนนี้สบายใจแล้วในเรื่องนี้อีกจุดหนึ่งก็คือว่าความที่เราอายุมากขึ้นในตรงฝั่งอินทรีย์ของเราเนี่ยก็มีความแก่กล้ามากขึ้นเราเห็นความจริงในข้อที่ว่าถ้าคุณมีความสุขในทางตาทางหูเนี่ยสุดๆมันก็เรื่องเซ็กอย่างที่ว่าเนี่ยสุดๆมันก็เรื่องความสัมพันธ์คนคู่จบด้วยเรื่องบนเตียงมีกิจกรรมอันมีน้ำเป็นที่สุดจบเนี่ยคุณทำงี้ไปเรื่อยเห็นความทุกข์ไปเรื่อยเอ๊ะมันสุขอยู่นะแต่มันมีทุกข์แฝงคือเรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกผิดหรือมันก็แค่นี้อ่ะแล้วไงต่ออีกมันก็จบแค่นี้คราวต่อไปก็จบแค่นี้คราวก่อนก็เหมือนเดิมอย่างนี้เปลี่ยนคู่นอนก็เหมือนเดิมอย่างนี้เราเห็นความจริงนะที่เรามองจากอีกมุมนึงมองจากมุมของความที่มันก็ซ้ำซากจำเจแน่เป็นอย่างนี้ซ้ำซากจำเจคือข้าพเจ้าเนี่ยต้องการจะขยายความกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้สักนิดหนึ่งนะฟังมันมี 2-3 ประเด็นที่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไม่คิดว่าไอ้ที่เราทำทีละน้อยเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่จะสำเร็จแต่ไม่ใช่เพราะว่ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่วินาทีนั้นเราคิดว่าโอ้ฉันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ถึงจะค่อยสำเร็จ no คุณสำเร็จเดี๋ยวนั้นณปัจจุบันนั้นตรงไหนตรงที่คุณตั้งสติได้ยังไงนะคุณเห็นว่ามันซ้ำซากจำเจเห็นว่าไอ้นี่มันก็เหมือนกับเมื่อวานคนนี้ก็เหมือนกับคนก่อนแต่ไม่นะครูก็จะแบบว่าหาเทคนิคเปลี่ยนแปลงนั้นนี่โอเคเอาพูดพอที่จะพูดในรายการได้นะท่านฟังเนาะเอาพอประมาณแต่ว่าน้อยเปลี่ยนแปลงไงเนี่ยมันก็ลักษณะเดิมตรงไหนตรงที่ก็มีนามเป็นที่สุดจบตรงที่ก็ตาก็หูมันก็เท่านี้มันลงไม่ได้มันงามอยู่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วมันจะจบยังไง ือมันจบไม่สวยเราเห็นความจริงข้อนี้อยู่เรื่อยเห็นแค่นี้ทางฝั่งสำเร็จแล้ววันนั้นสำเร็จแล้วสำเร็จนี่หมายถึงว่าในทางจิตใจเราเนี่ยคุณตั้งสติได้นะแต่ว่าในทางกระทำทางกายคือมันยังควบคุมไม่ได้แต่ว่าในทางใจอย่างน้อยคุณแบบเพลิดเพลินไปตลอดชั่วโมงตลอดวันมาจุดหนึ่งอึ๊กขึ้นได้วันนั้นสำเร็จละสำเร็จคือคุณตั้งสติได้สะสมไว้ทีละน้อยเหมือนน้ำทีละหยดมือฝังน้ำทะเลนี่ก็มาจากฝนทีละเม็ดทีละเม็ดนี่แหละตกลงมาตกนี่ไม่ได้ตกที่ทะเลด้วยซ้ำน้ำท่วมกรุงเทพก่อนๆนู่นน่ะมาจากนู่นภูเขาฝนตกทางภาคเหนือสะสมไว้มันไหลมาไหลมาในน้ำท่วมได้ออกทะเลได้เหมือนกันเราสะสมทีละน้อยนั่นคือเราสำเร็จแล้ววันหนึ่งเรามองแค่ปัจจุบันนั้นวันนี้ฉันตั้งสติได้เอาไหมเอาไปพรุ่งนี้ลองดูอีกทีนึงบ่ายนี้ลองดูอีกทีนึงคืนนี้ลองดูอีกทีนึงเช้าไปวันพรุ่งนี้ลองดูอีกทีนึงทำไปสะสมไปทีละน้อยละน้อยนะฟังนี่คือความสำเร็จเดี๋ยวนั้นแล้วมันจะออกผลใช่ไหมมันเป็นทางให้ถึงที่หมายคือผลอยู่ด้วยคุณย่ำไปก้าวแรกไปก้าวสองไปคุณจะวิ่งถึงมาราธอนได้นะฟังมีเทคนิคที่หนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินมาตอนฝึกวิ่งมาราธอนก็คือว่าเอาเท้าซ้ายนำเท้าขวาแล้วก็เอาเท้าขวานำเท้าซ้ายไปเรื่อยๆอย่าหยุดจนถึงเส้นชัยจบง่ายๆแค่นี้กิโลเมตรแรกก็ทำอย่างนี้กิโลเมตรที่10ก็ทำอย่างนี้กิโลเมตรที่30ก็ทำอย่างนี้กิโลเมตรที่40ก็ทำอย่างนี้คุณจะคิดว่าโอ้ยเมื่อคุณถึงกิโลเมตรที่ 42.195 นั่นแล้วถึงก็สำเร็จไม่ใช่คุณสำเร็จตั้งแต่กิโลเมตรแรกนี่แล้วในความที่ว่าคุณเอาเท้าซ้ายนำเท้าขวาได้คุณเอาเท้าขวานำเท้าซ้ายได้ในกรณีที่ว่าคุณตั้งสติได้แม้หน่อยนึงก็ตามสะสมไปสะสมมาไอ้สติของเราเนี่ยมันจะค่อยมีกำลังมากเพียงพอถึงจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น tipping point จุดที่มันจะหักเหเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทางกายคือการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทางวาจาก็จากการกระทำทางใจของเราทีละน้อยละน้อยผลความน่าอัศจรรย์นี่ท่านบอกไว้ว่าการที่ของพระพุทธเจ้าทุกคำทุกบททุกตอนทุกเรื่องเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยความน่าสะใจคือน่าทึ่งหลุดพ้นได้คุณหนอทุกฝั่งด้วยกระบวนการถ้าพูดว่าหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่เนี่ยให้มั่นใจทุกฝั่งว่าผลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ให้เรามั่นใจบางคนจะคิดว่าโอ้ยพระอรหันต์ไม่มีแล้วในโลกนี้คำสอนต่างๆก็มีแค่เท่าที่มีอยู่ในปริยัติเอ้าจะบอกว่าคุณฟังไปเรื่อยๆแล้วคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมได้ขนาดนี้เนี่ยผลมันมีแน่นอนผลอย่างน้อยๆเราเห็นในเรื่องนี้ผลต่อไปอีกที่มีความน่าสะใจยิ่งขึ้นเนี่ยมีเพราะในความที่ว่าเราเจอปัญหาความท้าทายการบีบคั้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เนี่ยขอให้มั่นใจขอให้มั่นคงในธรรมะเถอะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นี่คือในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในกรณีแรกของคุณสิงห์คุณสิงห์ยังแบ่งปันมาในเรื่องของการทำงานด้วยท่านฟังว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานนั่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละในช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทเธอผู้นี้เนี่ยก็เป็นคนที่แบบโอ้ยสร้างปัญหาอย่างมากมายเป็นคนพานคอยเหวี่ยงใส่คอยหาเรื่องคอยพูดแซะคอยพูดกัดจนแบบโอ้ทนไม่ไหวนางนี้ขอย้ายที่โต๊ะที่ทำงานก็แล้วกันแบบว่าไม่อยากนั่งใกล้ๆแล้วทนนางไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินเรื่องการประชุมเรื่องนั้นคือโดนตลอดนะจนว่าเอาเรื่องการทำงานฉันก็อดทนไม่แต่ขอนั่งห่างๆเธอหน่อยก็แล้วกันไม่ได้เพราะมันถูกจำกัดด้วยเรื่องของออฟฟิศสเปซด้วยเรื่องของโลเคชั่นอะไรต่างอดทนนะอดทนนะไม่ได้ย้ายก็ไม่ได้ย้ายแต่ว่านั่งสมาธิเนี่ยแผ่เมตตาให้เธอเสมอแผ่เมตตาไปไม่อยากให้ก็ให้คิดว่าจะอั้นไว้อย่างมีประมาณก็ให้ยังไม่มีประมาณเนี่ยทำไปเนี่ยปรากฏว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงนะผู้ฟังเจอหน้าบุคคลคนนี้แล้วก็ไม่รู้สึกเกลียดชังเหมือนเดิมคือไม่รู้สึกว่าโอ้ยเขาจะต้องมาทำอะไรฉันนะวันนี้ฉันจะโดนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดแบบนี้กันละ เออต่อมาปรากฏว่าคนนี้เขาก็แทนที่ว่าจะเวียงใส่มีปัญหาหาเรื่องก็กลับกลายเป็นมาคอยช่วยเหลือกันอยู่ในหลายๆครั้งหลายๆวาระเรื่องที่ข้าพเจ้าได้เคยไล่ท่านมาฟังในสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับว่าเพื่อนบ้านมีปัญหาใช่ไหมตอนนี้พอแผ่เมตตาให้แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเคสของคุณสิงห์นี่คือที่ว่านั่งอยู่ในที่ทำงานใกล้ๆกันแล้วเกิดมีปัญหากันพอแผ่เมตตาให้เรื่อยๆกับเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากตัวเองแล้วก็เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นด้วยนี่คือเป็นผลของการปฏิบัติผลของการทำการทำการปฏิบัติตามฟังให้ผลได้จริงๆในประเด็นเรื่องของคุณสิ่งนี้ตามฟังที่ว่าจะสอดคล้องกับตามฟังอีกหลายๆท่านโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องชีวิตเกี่ยวกับคนคู่ในวันนี้ช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเนี่ยก็จึงอยากจะพูดในประเด็นเรื่องของความรักตามฟังความรักความสัมพันธ์ในคู่ครองสามีภรรยาหรือว่าแฟนในทางธรรมะแล้วเราควรจะทำความเข้าใจในประเด็นนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในประเด็นเรื่องของความรักพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องไม่มีขันใดเป็นนิจจังมาในกุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปะตังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรสังขาราสัตสตานัตถินัตถิพุทธานะมินชิตังแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกไม่มีสังขารที่เที่ยงแท้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีความหวั่นไหวก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สุภัททะปริภาชกในการก่อนเสด็จปรินิพพานสุภัททะเข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีอยู่หรือสังขารทั้งหลายที่เที่ยงมีอยู่หรือพระองค์จึงตรัสตอบด้วยภาษิตนี้สังขารได้แก่ขันธ์ 5ไม่มีขันธ์ใดจะเที่ยงแท้ยั่งยืนเลยพระพุทธเจ้าไม่ทรงหวั่นไหวเพราะกิเลสเหตุให้หวั่นไหวคือตัณหามานะทิฏฐิมิได้มีอีกก็สุปัฏฐาคนนี้เป็นคนเดียวกับสุภัททะปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ามีเจ้าลัทธิคุณใดตรัสรู้บ้างที่ท่านเล่าไว้ในมหาปรินิพพานสูตรซึ่งพระศาสดาตรัสว่าอย่าไปสนใจแล้วทรงให้หลักการที่ว่าธรรมวินัยใดมีอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ธรรมวินัยนั้นมีอริยบุคคล4สุภัททะจึงทูลขอบวชไม่นานก็บรรลุอรหัตดังนี้ท่านอยู่กับรายการสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในประเด็นเรื่องของความรักท่านผู้ฟังคำถามแรกเลยที่เรามีตั้งแต่เด็กๆเลยว่าความรักคืออะไรมีตั้งแต่แบบเริ่มจะพูดได้หรือซ้ำต่อมาอีกก็เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวก็มีความรักอีกแบบหนึ่งนี่ก็มาตั้งคำถามความรักคืออะไรบางคนก็บอกความรักคือการให้บางคนก็บอกความรักคือการฟังกันละกันบางคนก็บอกความรักคือการให้อภัยความรักคือการแบ่งปันการประนีประนอมการให้กำลังใจคือแต่ละคนก็มีความหมายให้นิยามกับความรักเนี่ยหลายแบบคำถามจริงๆแล้วความรักมันจริงๆมันคืออะไรกันแน่ทำไมแต่ละคนเนี่ยเขาพูดไม่เหมือนกันในทางจิตวิทยาในทางฝั่งเขาก็แบบวิจัยกันเอาไว้ในทางภาษาศาสตร์เขาก็วิจัยกันเอาไว้เราไปศึกษาหาอ่านนี่มันไม่จบไม่สิ้นนะมันเยอะแยะมากมายไม่ได้ทางศาสนาแต่ละศาสนาเขายังให้ความหมายที่ไม่เหมือนกันด้วยซ้ำแบบอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อย นี่แล้วจริงๆในความรักคืออะไรนั่นน่ะสิความรักมันคืออะไรกันแน่แต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราคือมันไม่ต่างอะไรกันกับอารมณ์ความรู้สึกอย่างอื่นอะอย่างเช่นว่ามีคนมาด่ามาบ้างเงี้ยเรารู้สึกโกรธเออทำไมไม่มีคนถามบ้างว่าความโกรธมันคืออะไรโอ้ยก็เห็นอยู่ทนโทษนะมาด่าฉันมาว่าฉันทำสิ่งให้ฉันไม่พอใจฉันก็โกรธบ้างเดี๋ยวบางคนก็ร้องไห้บ้างแล้วความกลัวเป็นยังไงไม่เห็นจะค่อยมีคนถามกันความกลัวมันคืออะไรโอ้ยก็เจอสัตว์ที่น่ากลัวมันก็กลัวแล้วมันจะต้องไปถามอะไรมันไม่ได้ต่างกันอะไรกับความรักในตัวอารมณ์อย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าเอาภาษามนุษย์เราคนเราเข้าใจกันง่ายๆก็เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งนั่นแหละเกิดขึ้นในจิตใจนอกจากมีอารมณ์กลัวรักโกรธชอบพอใจโหติปาถะเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ว่าทั้งโลกนี่มีแต่ความรักอย่างเดียวนะมีหลากหลายอารมณ์ทีนี้มันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วทีนี้ว่าความแตกต่างของมันเนี่ยมันมีอย่างอารมณ์ความรักเนี่ยมันก็เกิดจากพื้นฐานคือราคะหรือว่าโลภะเป็นพื้นฐานมาในจิตใจของเรามีอารมณ์ในลักษณะที่เป็นความรักเกิดขึ้นส่วนอารมณ์ที่เป็นความโกรธไม่พอใจมันก็มีพื้นฐานมาจากกิเลสคือโทสะเกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นเป็นกิเลสในความเศร้าหมองช่องทางใจมันก็ทำให้มีอารมณ์คือความคิดขุ่นมัวโกรธไม่พอใจขึ้นมาอันนี้คือการพิจารณาการเปรียบเทียบให้ท่านฟังได้เห็นได้ฟังเนาะส่วนในเรื่องของความกลัวความแบบไม่เข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีพื้นฐานมาจากกิเลสคือโมหะความรักไม่ว่าประเภทไหนท่านฟังจะแม่ไปลูกหรือว่าลูกต่อพ่อแม่ชายหนุ่มหญิงสาวมันมีพื้นฐานมาจากราคานี่แหละก่อนมีพื้นฐานมาจากตรงนี้แล้วก็ค่อยพัฒนาจะเอาแบบไหนอ่ะพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงเออถ้าพัฒนาลงก็มีราคามากขึ้นถ้าพัฒนาขึ้นก็มีราคาลดลงเราจำแนกกันก่อนดูฟังระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวความรักนี่อย่างที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีกันเห็นผู้หญิงคนนี้แต่เป็นผู้ชายนะหรือถ้าเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายคนนั้นอุ้ยเด็กโรงเรียนนั้นโอ้เท่จังอ่ะอุ้ยเด็กโรงเรียนนี้อุ้ยสวยจังนี่หรือตัวนี้มันก็แบบคือทุกทางอ่ะท่านฟังผู้ชายรักผู้ชายก็ได้ผู้หญิงรักผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงเห็นผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกว่าน่ารักดีผู้ชายเห็นผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกว่าหล่อดีเท่ดีอารมณ์นี้มันพัฒนาขึ้นมาจากราคะที่อยู่ในจิตใจของเราใช่ไหมเราก็พัฒนาต่อมาเป็นความพอใจมีความพอใจแล้วมันก็เริ่มมีความปรารถนาในลักษณะที่ว่าเออเรารักเขาเนี่ยแม้อย่างน้อยก็ขอให้เขาได้รักตอบหน้าหรือว่าพูดดีๆตอบหน้าหรือว่าก็มีใจให้สักหน่อยหนึ่งหน้านี่นี่คือความรักชนิดที่บอกว่าต้องมีฟีดแบ็กอย่างใดอย่างหนึ่งอะที่ว่าฟีดแบ็กอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าเขามีฟีดแบ็กแบบในทางบวกหรือทางลบล่ะแม้แน่นอนเราก็อยากได้ฟีดแบ็กในทางบวกใช่ไหมเรารักเขาแล้วก็ขอให้เขาได้รักตอบบ้างหรือมีใจให้บ้างหรือพูดดีๆบ้างนี่ก็เรียกเป็นฟีดแบ็กกลับในทางบวกคุณจะรู้ได้ไงอ่ะก็ได้เห็นไงได้ยินไงรู้สึกได้ไงหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายเอาแค่นี้ห้าทางเป็นการที่จะรับฟีดแบ็กจากเขาว่าเขามีใจให้ไหมหรือว่ามีความคิดอย่างไรผลดีที่สุดเลยเขาก็บอกรักตอบเราก็ได้ยินทางหูผ่านมาหรือว่าเขาซื้อของมาให้เราก็ได้รับรู้ทางตาทางกายผ่านมาหรือว่าอย่างน้อยเขายังพูดดีๆด้วยยังไม่ได้บอกว่าจะรักหรือจะไม่รักแต่ว่าก็พูดเป็นกลางๆไว้แล้วคือก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาในทางหูทางตานี่คือเราต้องการสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาจะตอบสนองต่อความรักของเราอย่างไรหรือว่าถ้าเป็นนิเกทีฟฟีดแบ็กฟีดแบ็กกลับมาในทางไม่ดีโอ้ไม่รักเลยแถมยังด่าให้อีกยังไม่มีปัญญาแถมยังติเตียนนั่นนี่โอ้พอเราได้รับฟีดแบ็กมาในทางไม่ดีเราก็จะเสียใจแต่ความเกลียดก็เกิดจากความรักได้ก็เ พอรักเขาเขาไม่รักตอบก็เกลียดเขาอีกนี่คือความเกลียดเกิดจากความรักได้นี่เคสที่หนึ่งนะหรือความเกลียดเกิดจากความรักในแบบที่สองว่าคนที่เรารักเนี่ยดันไปรักคนอื่นไอ้คนอื่นนั้นเราเกลียดเขาไปโดยอัตโนมัติละเพราะอะไรอ่ะโอ้ยแทนที่ว่าเขาจะรักเราเขาดันไปรักไอ้คนนู้นไอ้คนเราก็เกลียดเขาเลยเพราะว่าคนที่เรารักดันไปรักคนนู้นยี่มันงงๆดูบ้างเอาทำไมความเกลียดเกิดจากความรักได้ได้ท่านฟังความรักเกิดจากความรักก็ยังได้เอาถ้าคุณรักคนนี้แล้วเขาเกิดไปรักคนนู้นแล้วเขาไม่มารักเราใช่ป่ะเออบางทีเราก็รักคนนั้นด้วยเอ้าไม่เป็นอย่างนั้นน่ะนี่แหละมันน่าสับสนตรงนี้ว่าบางทีเราไปเกลียดคนที่คนที่เรารักไปรักคนนั้นหรือบางทีเราก็ไปรักคนที่คนที่เรารักไปรักคนนั้นงงไหมท่านฟังเออฟังดีๆไม่งงหรอกนะเอาทำไมมันเกิดแบบนั้นได้เกิดได้ทุกแบบความรักมันไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงนี่คือความจริงบางคนบอกความรักคือการให้บางคนบอกความรักคือการแบ่งปันบางคนบอกความรักคือการให้อภัยอะไรต่างๆเนี่ยแต่แน่นอนอย่างหนึ่งว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่เที่ยงเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้มีพื้นฐานจากราคะดินไปเป็นโทสะได้ดินไปเป็นโมหะได้เพิ่มขึ้นได้ลดลงได้ความรักเป็นแบบนี้ความรักเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความที่ว่าเกื้อกูลกันในอดีตอย่างหนึ่งหรือเกิดจากความที่ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันในปัจจุบันนี่อย่างหนึ่งเรื่องราวมีเยอะแยะมากมายทุกฝั่งในนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างอย่างกรณีของโคสกะเศรษฐีเจอภรรยาของตัวเองเนี่ยภรรยาเห็นนี่อู้รักทันทีเลยคือตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยนะเอาทำไมรักกันปานนี้เพราะว่าชาติก่อนนี่เคยได้แบบว่าเดินทางผ่านทางอันกันดารร่วมกันจนถึงกับว่าลูกตายคาอกตัวเองโอ้ยเสียใจมากเอาตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิดเป็นเทวดาเวียนกันมาเจอกันนี่ก็รักกันเพราะว่ามีความเกื้อกูลกันมาแต่ในปางก่อนหรือความรักอีกแบบนึงกรณีของพราหมณ์คนหนึ่งกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพราหมณ์คนนี้กับนางพราหมณีเคยเกิดเป็นพ่อแม่พระพุทธเจ้ามาในสมัยที่ท่านเป็นโพธิสัตว์อยู่500ชาติเห็นแล้วก็เกิดความรักในลูกคนนี้ทันทีในตัวพระพุทธเจ้าทันทีหรือว่าลูกหรือว่าลูกอย่างเงี้ยเพราะว่าความรู้สึกเกื้อกูลกันมาตั้งแต่ในอดีตหรือว่าเกิดจากในปัจจุบันนี้ก็ได้ช่วยเหลือกันดูแลกันเห็นกันก็เกิดความพอใจกันได้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าต้องแบบว่าจากอดีตอย่างเดียวหรือว่าอดีตแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวบางทีก็แก้ไขได้อย่างกรณีของนางกุณฑลเกศีหรือว่าภิกษุณีปัจจาราทั้งสองท่านเนี้ยเอาเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยโอ้รักมากเลยรักมากจริงๆเลยเอานี่คือแสดงว่ามันมีการเกื้อกูลกันมาในปางก่อนเอาพอมาในชาตินั้นตัดใจได้ไม่รักต่อก็กำจัดได้อีกเหมือนกันเราก็ได้บวชเป็นภิกษุณีเรียนธรรมะได้บรรลุธรรมะได้เพราะไอ้ความเกื้อกูลกันในอดีตหรือว่าความเกื้อกูลกันในปัจจุบันแล้วให้เกิดความรักเนี่ยมันก็มีฐานมาจากความพอใจนี่ไงความพอใจที่สะสมไว้เพราะลักษณะของกิเลสเนี่ยเป็นความสะสมมาจากอดีตก็เป็นราคะหรือว่าสะสมในปัจจุบันก็เป็นราคะอีกเหมือนกันแล้วทำให้เกิดความรักความรักนี่ก็ทำให้เกิดความติดข้องดูฟังไม่ว่าจะรักแบบไหนนะดูอย่างพ่อรักลูกอย่างนี้เป็นต้นเอาหรือว่าอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรักหลานอย่างเงี้ยโอ้ลูกเราโตแล้วใช่ไหมแล้วพอลูกมันมีหลานออกมานี่มันเป็นตัวเล็กๆน่ารักตอนแรกก็โอเคธรรมดาแต่พอเลี้ยงไปมันเริ่มพูดได้ตัวใหญ่ขึ้นสอบถามนั่นนี่เออรักหลานรักคนนี่ก็อย่างหนึ่งบางคนก็รักหมาด้วยรักแมวด้วยไอ้แมวแมวแมวแมวอ่ะไอ้ตูบมามามามาเลี้ยงมันไปนี่ก็เกิดความรักในมันคือลักษณะความรักเนี่ยเป็นการสั่งสมคนเราอยู่ด้วยกันแรกๆวันดีก็ไม่เคยได้รักกันเท่าไหร่พออยู่ไปอยู่ไปมันก็เริ่มรักกันมากขึ้นเราก็อย่าลืมนะว่าความเกลียดก็เป็นความสั่งสมเหมือนกันตอนแรกอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้ค่อยเกลียดกันเท่าไหร่แต่พออยู่กันไปอยู่กันไปเออทำไมเกลียดกันมากขึ้นเหมือนกันท่านผู้ฟังตอนแรกก็อยู่รักกันดี แต่พอต่อไปทำไมรักกันลดลงดูมันก็เป็นไปได้ไงมันเป็นลักษณะของการสั่งสมแบบไหนได้ทั้งเพิ่มขึ้นทั้งลดลงเหตุปัจจัยอะไรก็เหตุปัจจัยจากที่ทำทางตาทางหูนี่แหละถ้าทำให้เกิดความรักมากขึ้นความรักการสั่งสมมันก็เพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของราคะถ้าสั่งสมทำกันในลักษณะที่ให้เกิดความเกลียดมากขึ้นเอาความเกลียดมันก็เพิ่มขึ้นทำสั่งสมกันให้เกิดความรักลดลงความรักมันก็ลดลงมันก็เป็นไปตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยอันนี้มันเป็นอย่างนี้ในเชิงทางจิตวิทยาหรือในทางด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมสังคมศาสตร์เนี่ยก็ทำการวิจัยกันทำไมสามีภรรยาเลิกกันอยู่กันได้เป็นเพราะอะไรนั่นนี่นู่นศึกษาพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้คือเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้เกิดความรักกันมากขึ้นหรือเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้เกิดความรักลดลงสิ่งการต้องการมีการพูดจากันทำความเข้าใจกันผู้ชายต้องการแบบนี้ผู้หญิงเป็นแบบนี้ในทางสังคมศาสตร์ในทางจิตวิทยาก็ศึกษากันไปแต่ว่าในทางเรื่องของจิตใจในทางจิตวิญญาณเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าความรักนี่ก็คืออารมณ์อย่างหนึ่งที่เกิดจากการสั่งสมมีพื้นฐานจากราคะซึ่งมันก็มีโมหะนั่นแหละเป็นตัวให้พลังกันมาสั่งสมได้เพิ่มเติมได้อย่างเคสกรณีของคุณแม่วิสาขาเงี้ยท่านก็มีหลานคนนี้นี่โอ้เอาใจคุณย่าดีมากคุณย่านี่จะไปวัดเตรียมข้าวของอะไรต่างๆนี่เธอจัดแจงจัดการอะไรต่างๆรู้งานหมดย่านี่คือคุณแม่วิสาขานี่รักหลานคนนี้เป็นพิเศษท่านว่างี้มากกว่าหลานคนอื่นๆหลานคนอื่นๆไม่ได้ไปวัดไม่ได้มาสนใจแบบนี้จึงรักหลานคนนี้มากรักแล้วเป็นไงหลานตายท่านผู้ฟังหลานพอเริ่มโตเป็นสาวอายุประมาณ18นี่เธอตายโหอยู่กันมาตั้งนานจะไปวัดดูแลนั่นนี่ยังไม่ทันแต่งงานเลยตายเสียใจมากนักวิชาการนี่นะจึงมีคนพูดถึงว่าคนมีรักเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นมีรัก100ก็ทุก100ความรักเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ว่าถ้าคุณเกิดเผลอรักคนนี้บางทีคุณอาจจะทุกข์ก็ได้นะเขาก็มีคำพูดแบบนี้เกิดขึ้นมาพิจารณาดูมันจริงไหมถ้าเรามีความรักเมื่อไหร่เราก็จะมีความทุกข์เมื่อนั้นมันจริงนะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เตือนนางวิสาขาเนี่ยแหละรักตรงไหนเนี่ยเวลามันจะทุกข์เนี่ยมันจะทุกข์ตรงที่เรารักนั่นแหละชอบพอใจตรงไหนเวลาจะทุกข์มันจะทุกข์ตรงที่เราชอบพอใจนั่นแหละมันยึดตรงไหนเนี่ยเวลาจะทุกข์มันจะทุกข์ไอ้ตรงที่ยึดนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้ทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะความยึดถือเมื่อคุณจะยึดถือในรูปแบบไหนนะยึดถือในรูปแบบที่ว่าเกิดจากราคะโทสะหรือโมหะมันให้เกิดทุกข์ได้หมดสมมติคนที่เราเกลียดเอาไม่ใช่คนที่เรารักอะมันเกลียดมากๆเลยคนนี้เกลียดมากเลยแบบทำไมต้องมานั่งใกล้กันในที่ทำงานด้วยก็ไม่รู้แต่พอเขาได้ดีกันใช่ไหมเขาได้รับโปรโมชั่นเขาได้รับเลื่อนเงินเดือนหรือเขามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยความเกลียดที่เรามีในเขาเนี่ยเราจะยิ่งทุกข์คูณสองความเกลียดเกิดขึ้นเป็นเท่าทวีคูณจากไอ้คนที่เราเกลียดนี่คุณยึดในรูปแบบของความเกลียดไงคุณก็ทุกจุดนั้นเอารักก็เหมือนกันเกลียดก็ด้วยเพราะเหตุของความทุกข์ความสุขนี่มันไม่ใช่ความรักหรือว่าความพอใจหรือว่าความเกลียดแต่มันเป็นความยึดถือถ้าคุณยึดถือในรูปแบบไหนตามแต่กิเลสที่มันพาไปก็ทำให้เกิดอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นก็จึงมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องไม่รักเลยเหรอมันหมายความว่าการมีชีวิตคู่หรือการที่มีคู่ครองเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะทำนิพพานให้แจ้งไหมที่จะไปการศึกษาธรรมะหรือไม่ในกรณีข้าพเจ้าจึงต้องการจะแจกแจงให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าความรักเนี่ยดูเกิดจากราคะเนี่ยที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่ามันจะไปทางไหนล่ะชายุมันเกิดจากราคะอยู่แต่ว่ามีความรักแล้วราคะมันจะเพิ่มหรือมีความรักแล้วราคะมันจะลดยังไงนะเรามาแจกแจงให้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงแบ่งไอ้เจ้าเรื่องของความรักความพอใจความสุขเนี่ยนะมันเป็นสองส่วนด้วยกันคือความสุขชนิดที่เป็นกาม กามนี่หมายถึงอะไรคือเรื่องของคนคู่นั่นแหละเอามีน้ำเป็นที่สุดจบหรือว่าเอาอย่างน้อยๆก็เป็นความสุขที่เกิดจากรูปผ่านทางตาเสียงผ่านทางหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้มีความยินดีพอใจกำหนัดเพลิดเพลินใน5อย่างเนี้ยนั่นเรียกว่ากามโอเคนะเป็นกามสุขมีความสุขที่เกิดขึ้นแบบนี้เอามีความสุขมันก็เกิดความพอใจอันนี้เจาะจงมาเรื่องความรักมีคนมาพูดดีๆกับเราอันใดเป็นไปได้เป็นเสียงผ่านทางหูมีคนซื้อของมาให้เราเนี่ยเป็นอะไรเป็นสัมผัสพันธ์ทางกายเป็นผลิตภัณฑ์มีแล้วเป็นยังไงแม่ก็พอใจไงถ้าเราเกิดความพอใจขึ้นเนี่ยแหละเป็นความรักเกิดขึ้นแล้วนะความรักคือความพอใจแล้วถ้าคุณมีความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินไปในอารมณ์คือความสุขนี้คือความพอใจนี้ความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินนั่นน่ะคือกามเขาเรียกว่ากามสุขเกิดขึ้นอีกชั้นหนึ่งบนเจ้าราคานี้ลักษณะที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นหน่อยครับว่าคือพอเราได้ฟีดแบ็กจากการที่เรารักเขาอย่างนี้ใช่ไหมเกิดเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วอันนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาวันนี้มันก็มีก็ธรรมดาพอเกิดความรักขึ้นในคนนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราได้ฟีดแบ็กมาอย่างใดอย่างหนึ่งการที่ว่าเราได้ฟีดแบ็กมาก็คือมีเสียงเป็นภาพตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างแล้วนะเราได้ฟีดแบ็กมาแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราเกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินพอใจในฟีดแบคที่เราได้กลับมานั้นเช่นเรายิ้มให้คนนี้แหมฉันแบบฉันชอบคนนี้นะแบบคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเกิดยิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มตอบมาแค่ว่ายิ้มตอบมาคุณรู้ได้ไงก็เห็นภาพไงแล้วแบบมุมปากเขาขึ้นทางนี้แววตาเขาออกอย่างนี้ผิวพรรณเขาแสดงแบบนี้ออกมาโอ้ยเห็นปุ๊บเนี่ยใช่ปะเป็นภาพผ่านต่างๆแล้วเราเกิดความยินดีพอใจกำหนัดเพลิดเพลินในรอยยิ้มของเขานั้นโอ้ยอย่ามาคิดทั้งวันเลยนะคนนั้นเขายิ้มให้เขายิ้มตอบที่ฉันยิ้มให้ด้วยดีใจมากเลยเมื่อดีนึกถึงที่ไรคนลุกสู้นี่นะคุณกำหนัดยินดีเพลิดเพลินพอใจแล้วความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินพอใจนี่คือกามแล้วพอต่อมาได้คุยกันถามเสร็จแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์นี่เดี๋ยวนี้เขาก็ให้เบอร์เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมเขาเอาอะไรเขาเอาไลน์บ้างเขาเอา WhatsApp บ้างเขาเอา Twitter บ้างอะไรเงี้ย Facebook อ่ะแอดเป็นเพื่อนกันใน Facebook จีบกันทางโซเชียลมีเดียกันไปเอานัดเจอกันจับมือบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นทุกขั้นตอนนะฟังว่าพอคุณได้ฟีดแบคอย่างใดอย่างหนึ่งจากความที่คุณมีความพอใจในสิ่งนั้นแล้วเมื่อคุณได้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเกิดความกำหนัดยินดีพอใจนั่นคือกามสุขราคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกช็อตทุกช็อตทุกเม็ดทุกเม็ดทุกผัสสะทุกผัสสะเกิดขึ้นตลอดเลยราคะเพิ่มขึ้นจากความรักนี่มันก็มีความรักมากขึ้นไงมีความรักมากขึ้นมีความพอใจมากขึ้นมีความยึดถือก็เพิ่มตามขึ้นเป็นเท่าทวีคูณมันก็จะมีความทุกข์มากขึ้นในความรักนั้นนี่คือความรักในทางที่ว่าเป็นกามสุขถ้าเกิดมีกามมากขึ้นมีมากขึ้นอันนี้คือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้ว่าเป็นกามสุขเป็นกามราคะเป็นกามฉันทะมีความกำหนัดยินดีพอใจเจืออยู่ในความรักนั้นนี่คือประเภทที่1ส่วนประเภทที่2คือความรักชนิดที่ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนเป็นความรักที่แบบว่าคือเขาจะฟีดแบ็กมาบวกลบนี่ฉันไม่แคร์คือไม่ใช่ว่าไม่แคร์แบบว่าต้องให้ได้อย่างนั้นหรืออย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เอาจุดนั้นเนี่ยเป็นสลักสำคัญอย่างเช่นความรักของพ่อแม่กับลูกอย่างเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างนะเพราะว่าพ่อแม่บางคนพอลูกเริ่มโตขึ้นมีแววทางด้านนี้ก็เลยอยากมีความรักให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือเป็นลักษณะที่เป็นกามมาเจือละแต่ว่าถ้าแบบว่าบริสุทธิ์เพียวจริงๆเลยคือไม่ได้ว่าปรารถนาว่าจะต้องให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลูกคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรหรือว่ามีลักษณะแบบไหนเนี่ยความรักที่แม่มีให้เนี่ยมันไม่มีประมาณไม่ได้ว่าต้องประมาณแบบลูกตัวเล็กลูกตัวใหญ่หรือว่าลูกเป็นชายหรือเป็นหญิงหรือให้เป็นชายหรือเป็นหญิงคุณอาจจะบอกว่ารักมากรักน้อยแต่ความรักเนี่ยคุณไม่มีประมาณในความที่คุณมีให้นี่คือความรักที่ยก ป็นตัวอย่างนะว่าพ่อแม่เนี่ยมีความรักที่บริสุทธิ์ต่อลูกส่วนที่บริสุทธิ์นะแต่ส่วนที่ไม่บริสุทธิ์พอมันพัฒนามากขึ้นมีการมาเจือเหมือนก็มีเพราะฉะนั้นก็จึงต้องแยกส่วนกันเป็นสองส่วนคือความรักชนิดที่มีความกำหนัดยินดีพอใจนั่นคือกามเจือปนอยู่กับความรักชนิดที่ไม่มีกามมันเป็นยังไงนะยกตัวอย่างเรื่องของพรหมวิหารสี่เลยท่านผู้ฟังก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาสี่อย่างนี้สี่อย่างนี้พรหมวิหารสี่รวมกันเนี่ยคือเป็นความรักที่เราพูดกันในสรรพภาษาของชาวบ้านเราทุกวันเนี่ยคุณมีความรักกับคนนั้นแต่ถ้าความรักคุณเจือด้วยกามนั่นคือเป็นกามไปเลยแต่ถ้าคุณไม่เจือด้วยกามเนี่ยคุณเองก็เป็นยังไงคุณก็ยินดีพอใจด้วยในความที่เขาได้เป็นอย่างนั้นนั่นคือมุทิตาไงโอ้ยพอคุณเห็นว่าเขาได้ความทุกข์เราก็โอ้ยอยากจะให้เขาพ้นจากทุกข์ด้วยด้วยความรักที่เรามีเนี่ยนั่นก็กรุณาไงหรือว่าเขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อยากให้เขามีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของเมตตาไงบางทีเราช่วยได้ช่วยไม่ได้เราก็ต้องมีอุเบกขาด้วยเพราะในคำว่าความรักชนิดที่ไม่มีการเจือปนที่เราพูดกันในบริบทของสรรพภาษาปัจจุบันเนี่ยคือก็ต้องเป็นพรหมวิหารสี่ในการที่เราพัฒนาจิตของเราให้มีพรหมวิหารสี่นี่ก็เรามีความรักให้กับคนใครก็ตามอาจจะเป็นลูกจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมประเทศนี่คือความรักที่เราควรจะพัฒนาให้มีเพราะอะไรเพราะในสองทางที่มันแตกต่างกันความรักประเภทที่ว่าทำให้มีราคะมากขึ้นนี่คือกามใช่ไหมมีราคะมากขึ้นมันก็พามาซึ่งความเกลียดความรักโทสะโมหะก็มากขึ้นตามสะสมขึ้นตามสะสมขึ้นตามความทุกข์ก็จะมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้จึงมาในบริบทที่ว่าคุณมีรักเท่าไหร่คุณก็มีทุกเท่านั้นอันนี้ไม่ดีดูอย่างกรณีของนางวิสาขาเป็นโสดาบันนะท่านผู้ฟังตอนแรกหลานโตมาเนี่ยมีหลานตั้งเป็นหลายร้อยคนกี่คนฮะแล้วทำไมต้องมารักหลานคนนี้คนเดียวแล้วหลานคนอื่นนี่ถ้าเกิดเขาตายไปเนี่ยคุณก็ไม่ต้องทุกข์ด้วยหรอมันไม่เหมือนกันว่าหลานคนอื่นตายคือไม่ใช่ว่าหลานคนอื่นตายจริงๆนะแต่ว่าเฉพาะหลานคนนี้แหละที่ตายคนอื่นเขาก็ยังไม่ตายแต่ถ้าว่าเขาตายเนี่ยแล้วคนอื่นๆที่ไม่ใช่หลานของตัวเองเขาตายเนี่ยโอ้ยวันหนึ่งมันคนตายเป็นร้อยเป็นพันเราไม่ได้ต้องตกเป็นทุกข์เป็นร้อยเป็นพันครั้งต่อวันเนาะก็เพราะว่าความรักความยินดีความกำหนัดความพอใจเราไม่ได้มีในสิ่งนั้นไงเราจึงไม่ได้ถูกไงแล้วทำไมต้องมามีในหลานคนนี้คนเดียวตอนแรกทำไมไม่มีเพราะมันค่อยพัฒนาไงเพิ่มขึ้นในทางไหนทางที่มีราคาเพิ่มขึ้นพอคุณมีราคาเพิ่มขึ้นจากความรักที่คุณมีมันก็จึงทำให้เกิดความทุกข์แบบนี้สิ่งที่เราควรต้องพัฒนาไปนะบุฟังคือความรักชนิดที่เป็นพรหมวิหารมีหลายๆเคสนะทุกฝั่งผู้นักเรียนนักศึกษานี่ที่ว่ามาเข้าวัดอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยตอนแรกก็รักกันคิดว่าเรียนจบแล้วอาจจะแต่งงานกันอะไรต่างๆแต่พอในขณะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาไปก็ฟังธรรมไปด้วยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรให้ความรู้สึกต่อกันและกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปคือไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะของกามนะแต่เป็นความปรารถนาดีให้กันเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นความรักที่ไม่ได้เจือด้วยกามเป็นความรักที่มีความบริสุทธิ์เป็นลักษณะของพรหมวิหารเธอทำให้ฉันไม่พอใจฉันก็ไม่โกรธเพราะว่าฉันก็มีอุเบกขาเธอทำให้ฉันพอใจฉันก็ยินดีด้วยนั่นคือเมตตาเธอประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ฉันก็ดีใจด้วยนั่นก็เป็นมุทิตาคือมันไม่ได้ว่ามีกามมาเจือปนในความรักระหว่างแฟนสองคนนี้คู่กันเนี่ยพอเวลาผ่านไปเรียนจบแล้วจิตใจเราไม่ได้รักเขาแบบว่าจะต้องแต่งงานกันจะต้องตกล่องปล่องชิ้นมีความสัมพันธ์แบบเชิงชู้สาวคืออยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันไงมีหลายๆคู่ท่านฟังอยู่น้อย 3-4 คู่นะท่านฟังที่รูปแบบของความรักเนี่ยมันเป็นบริสุทธิ์มากขึ้น ป็นบริสุทธิ์ในหมายความว่ารักกันอยู่ใช่ตอนแรกนี่ก็ด้วยกามนี่แหละด้วยราคะนี่แหละแต่พอเราฟังเทศฟังธรรมไปเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยความรักเนี่ยมันบริสุทธิ์มากขึ้นคือไม่ใช่ว่ามีกามมาเชื่อมากขึ้นไม่ใช่มีราคะเพิ่มขึ้นแต่ว่าราคะลดลงนะจากความรักที่คุณมีรูปแบบเนี่ยมันจึงกลายมาเป็นเรื่องของพรหมวิหารเรื่องของพรหมวิหารที่บ้างมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความที่ไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนไม่ได้จะต้องมีกามมาเจือแต่เขาเป็นยังไงเรายินดีพอใจด้วยอย่างนั้นมุทิตากรุณาเบกาเมตามีผสมกันไปอยู่กันแบบนี้ทั้งฝั่งมีเพื่อนที่ดีเป็นคู่คิดพูดคุยกันได้ทำอะไรก็ไม่โกรธกันแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กันไม่ใช่ว่าอันนี้ฉันต้องทำให้เธอต้องทำอย่างนี้ตอบฉันกล่าวรักเธอต้องกล่าวรักฉันตอบอย่างเงี้ยพูดความรักกันได้แบบสบายใจนั่นเพราะว่าอะไรสามีจริงนะเพราะว่าพรหมวิหารทำฟังเป็นรูปแบบความรักที่ราคะโทสะโมหะลดลงพรหมวิหารในทำฟังพระพุทธเจ้าจึงยกย่องมากว่าเป็นทางที่จะไปสู่พรหมโลกเป็นทางของพระอริยเจ้ารักกันแบบนี้มันบริสุทธิ์กว่ามันดีกว่ามันประเสริฐกว่าเยี่ยมกว่าสูงกว่าหรือข้อนี้ทำให้มีคนก็พูดถึงว่าความรักนี่คือการให้ความรักนี่คือการปรารถนาดีให้กันคือถ้าพูดในลักษณะนั้นก็ถูกต้องอยู่ในบริบทหนึ่งแต่ถ้าใช้ครอบคลุมครบถ้วนเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องมาลงที่พรหมวิหารสี่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ให้ได้อย่างไม่มีประมาณเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ารูปแบบของความรักชนิดที่มีการเจือก็มีเราควรจะทำรูปแบบของความรักนั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือเปลี่ยนแปลงจากทางกามมาในทางพรหมวิหารสี่โอเคนี่คือในเบื้องต้นเรื่องความรักทีนี้ถ้าบอกว่าความรักเนี่ยเราจะกล่าวเฉพาะบุคคลระหว่างฉันกับเธอหรือกลุ่มคนนั้นหรือว่าคนนั้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายรักแท้รักไม่แท้รักแบบเมตตาหรือรักแบบมีกามอะไรต่างก็ตามนั่นก็ยังเนื่องด้วยบุคคลภายนอกโอเคนะต่อมาอีกตัวฝังเราก็ต้องพูดถึงเรื่องการรักตัวเองความรักตัวเองมันมีทุกคนคือความเป็นตัวตนนั่นเองถ้าเราบอกว่าเออฉันจะสละชีวิตให้คนอื่นก็ได้ก็เคยเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองไงจึงคิดว่าจะเอาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของฉันเนี่ยเอาให้เธอได้เพราะว่าก็รักเธอมากพอรักเธอมากรักเขามากแม้แต่สิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของฉันฉันก็ยังสละให้เธอได้เพราะว่าเห็นว่าเธอมีค่ามากกว่าก็เห็นค่าในตัวเองด้วยนั่นแหละถึงว่าจะยอมสละสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีค่ามากให้เขาอย่างเงี้ยนะหรือในทางตรงกันข้ามคิดว่าชีวิตตัวเองมีค่ามากไม่ยอมให้คนอื่นหวงเอาไว้นั่นก็ด้วยความที่ว่ารักตัวเองนั่นแหละเรื่องความรักตัวเองเนี่ยมันมีในทุกบริบทแต่ว่าความรักตัวเองเนี่ยมันคืออะไรคือความเข้าใจผิดเนี่ยท่านผู้ฟังความเข้าใจผิดว่าตัวเราเนี่ยมีตัวตนความเข้าใจผิดเกิดจากโมหะคือความไม่รู้ว่าจริงๆตัวเราที่มีตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวเราจริงๆของเราแต่มันเป็นอะไรตัวเราเนี่ยเหมือนความรักนั่นแหละท่านผู้ฟังมันคือสิ่งที่เป็นอนัตตามีเงื่อนไขปัจจัยมาจากอะไรนะมาจากความรักความพอใจไงมาจากราคะเป็นพื้นฐานตัวเราเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจากยาจกไปจนถึงมหาราชาจากสัตว์นรกไปจนถึงสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนทุกราคะโทสะโมหะนี่แหละมันครอบงำมาอยู่เราบอกว่าเอ้ยเรามีความรักชนิดที่บริสุทธิ์แล้วราคะลดลงแต่มันก็ยังมีโมหะอยู่จนทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราความรักตัวเองมันยังมีอยู่ท่านผู้ฟังที่ว่ารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนความที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวตนมันคือโมหะที่พอเรารู้สึกว่าไอ้ฉันมีตัวฉันเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันมีความรักในตัวเองพัฒนาเกิดขึ้นมาได้ตอนไหนตอนที่เราปรุงแต่งตามเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันทำให้เกิดความพอใจขึ้นโมหะมันจึงเป็นราคะขึ้นมายังไงนะเอาใหม่เอาใหม่สมมติเราเป็นเด็กนะเราก็แบบว่าฝึกเดินเอาฝึกเดินแล้วคุณก็เดินไ คุณยื่นแขนยกขาเหยียดย่างหยิบสิ่งนี้ใส่ปากกินเอออร่อยดีเกิดความพอใจขึ้นในอร่อยดีเนี่ยความพอใจเนี่ยแล้วเกิดความยินดีพอใจในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเวลาเรามีภาษาอะไรใช่ไหมมันเป็นเวทนานะมีภาษาแล้วก็มีเวทนาคือความรู้สึกถึงคุณเอามือไปจิ้มปุ่มนี้แล้วมันเกิดมีเสียงขึ้นเสียงนั้นเป็นอะไรเอาเป็นภาษาง่ายผ่านทางหูมีภาษาแล้วจะมีอะไรมีเวทนาไงคือความรู้สึกมีแล้วไงนะคือเป็นสุขเวทนาไงแล้วเกิดไงต่อถ้าเป็นภาษาอันเป็นที่ตั้งให้ความรู้สึกว่าเป็นสุขมันก็จะเกิดสุขเวทนาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความยินดีพอใจในสุขเวทนานั้นนิโมหะมันคืบคลานให้เกิดราคะได้ตอนที่ว่าเราพยายามขยับย่างเหยียดยืดยกกดนั่นนี่แล้วเกิด positive feedback ขึ้นมาคือเกิดสุขเวทนาขึ้นมานี่แหละพอเกิดสุขเวทนาขึ้นมาปุ๊บจากการปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งความเป็นตัวตนปุ๊บมันบวกกับราคาขึ้นมาทันทีเราก็คิดว่าเอ้ยอันนี้มันดีแฮะความรู้สึกยึดถือขึ้นอุปทานเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นแต่ความกำหนัดยินดีนั่นคือตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานเนี่ยมีความยึดถือว่านี่เป็นตัวเราของเรากับนั่นคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นนี่คือสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มีในฉันสิ่งนั้นมีในสิ่งโน้นจึงเป็นตัวเราจึงเป็นตัวเขาขึ้นมามีความรักตัวเราเองเกิดขึ้นความรักตัวเองนี่แหละทุกฝั่งคือโมหะมีโมหะแล้วโมหะมันจะเพิ่มหรือโมหะมันจะลดโมหะนี่หมายถึงอวิชชาทุกฝั่งคุณรักตัวเองเนี่ยคืออวิชชาคือโมหะคุณมีโมหะแล้วโมหะจะเพิ่มหรือโมหะจะลดมันอยู่ที่ว่าคุณไปทางไหนแต่ไปตามทางที่ไม่ใช่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างโมหะก็เพิ่มจำนวนเองแต่ถ้าคุณมีโมหะแล้วมีอวิชชาแล้วเอาไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างกรณีคุณสิงอย่างเงี้ยเอาคุณมีราคะคุณไปตามทางมรรค8ราคะก็ลดแล้วถ้าคุณมีโมหะคุณไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างโมหะก็ลดอวิชชาเนี่ยคุณทำไปด้วยอำนาจของวิชาที่เป็นส่วนแห่งบุญไงบุญนี่มันตรงไหนตรงมรรคแปดไงมรรคแปดนี่เป็นบุญทุกฝั่งไม่ว่าจะด้วยการให้ทานหรือการทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมการรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีผู้ตรัสรู้มีเราเนี่ยเป็นสมาธิเบื้องต้นใช่ไหมที่เป็นลักษณะของอวิชาที่เป็นส่วนแห่งบุญนั่นแหละคุณก็ถูกโมหะครอบงำอยู่ถูกอวิชชาครอบงำอยู่ยังรู้สึกว่าฉันเป็นตัวตนของฉันอยู่แต่ฉันก็ทำบุญให้ทานฉันก็รักษาศีลฉันก็ฟังเทศน์ฟังธรรมไปมาตามทางที่ให้อวิชชามันลดให้โมหะมันลดแต่ก็ยังอยู่ในอวิชชานั่นแหละอยู่ในโมหะนั่นแหละทางนี้มีซึ่งเราทำได้ในปัจจุบันนี้คุณต้องกลับมาต่อในประเด็นที่ว่าเอาแล้วถ้าชีวิตคู่ล่ะมันจะมาเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติในทางนี้หรือไม่มันไม่แน่เพราะว่าถ้ามีคู่แล้วราคะหรือโมหะเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ได้เรื่องคือบางทีอาจจะไม่ได้ต้องมีคู่แล้วอยู่คนเดียวนั่นแหละบางคนเป็นโสดนะไม่เคยแต่งงานหรือว่าหย่าร้างแล้วไม่ว่าจะไม่เลิกจากกันหรือว่าหย่าร้างกันหรือว่าตายจากกันไปแล้วเกิดอยู่คนเดียวเนี่ยต่อให้อยู่คนเดียวแล้วเกิดราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคชีวิตลักษณะความเป็นอยู่แบบนั้นเป็นอุปสรรคแน่นอนแต่ถ้าอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันแบบปรมิหารหรือว่าจะอยู่คนเดียวแต่อยู่คนเดียวแบบมีปัญญาราคะโมหะลดลงนี่ดีจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาธรรมะต่อการปฏิบัติธรรมะน้ำซ้ำการอยู่เป็นกลุ่มก้อนเป็นหมู่ที่มีปรมิหารด้วยกันไม่ใช่แค่คู่เดียวอาจจะแบบ 3-4 คนที่มีจิตใจไปในทางเดียวกันในทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างการอยู่เป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเป็นหมู่เนี่ยยิ่งดีด้วยซ้ำยกตัวอย่างเลยในวัดเนี่ยเป็นต้นตำฝังพระนี่แหละอยู่ด้วยกันน่ะเป็นผู้ชายอยู่ร่วมกันด้วยพรหมวิหารอยู่กันแล้วมีความรักความเมตตามีความปรารถนาดีให้กันบริสุทธิ์ใจกัน คนนี้ทำให้อย่างนั้นเกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่พอใจแต่ก็อดทนเอามีอุเบกขาก็อยู่กันได้คนนี้ทำอย่างนั้นเกิดขึ้นทำให้คนนี้พอใจมีเมตตามีมุทิตาก็อยู่กันได้เป็นในทางเดียวกันอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันมีพลังในการที่จะชักชวนกันไปทำความดีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการอยู่ชีวิตคู่หรืออยู่แบบอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นการส่งเสริมโดยอย่างเดียวเท่านั้นเพราะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยอื่นด้วยนั่นคือไลฟ์สไตล์นั่นคือความเข้าใจคือปัญญาคือการโยนิโสมนสิการคือการประพฤติปฏิบัติที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นคือในเรื่องราวของความรักท่านผู้ฟังอยากจะฝากไว้ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการถ้าเราทำความเข้าใจความรักมาตั้งแต่ส่วนที่เป็นสองอย่างกุศลของกามด้วยเรื่องของพรหมวิหารด้วยเราทำความเข้าใจเรื่องความรักทั้งต่อตัวเองด้วยทั้งต่อผู้อื่นด้วยเราทำความเข้าใจในเรื่องของความรักในระบบที่ว่ามีราคะหรือโมหะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยเราทำความเข้าใจในข้อนี้ทั้งหมดแล้วมาเข้าใจถึงจุดที่ว่าจะอยู่เดียวก็ได้จะอยู่คู่ก็ได้หรืออยู่มากกว่านั้นก็ได้สามารถที่จะมาตามทางที่ให้เกิดผลโดยทางที่จะไปสู่นิพพานได้เนี่ยเรามีความเข้าใจข้อนี้ทั้งหวังณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้คุณยังไม่ต้องไปวัดคุณยังไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปโทรไปที่ไหนเรามีความสุขได้อยู่ในปัจจุบันทั้งหวังเรามีความรักความเมตตามีพรหมวิหารแผ่ไปจิตใจสบายแล้วอยู่ได้ทุกที่ทั้งฝั่งไม่มีปัญหาเลยโควิดจะมารอบ7รอบ8หรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่สบายได้มีความผาสุกณปัจจุบันนั่นเองฝากไว้ในเรื่องของความรักทั้งฝั่งวันนี้ช่วงของสมการชีวิตแล้วก็ประสบการณ์แบ่งปันมาจากคุณสิงห์ก็ขอบคุณอนุโมทนาในการที่ว่าเราได้ฟังธรรมเราได้เกิดเห็นผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นขอให้มั่นใจทางฝั่งว่าผลเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันทุกวินาทีแม้แต่บัดนี้ก็ตามแต่จะปรากฏเห็นได้หรือไม่เห็นแล้วมีความมั่นใจว่ามีผลทำอะไรไปดีไปเนี่ยต้องได้ผลที่เป็นความดีเกิดขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟังต้องการจะมีเรื่องราวประเด็นหรือว่าสิ่งใดที่จะแบ่งปันสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ท่านผู้ฟังที่ donhaisok.fm ท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังช่วงของสมการชีวิตได้ในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่ารับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุรันพร